Nie wiesz nigdy tym, co sieją inni w oczach. Miasto snów, Hollywood, tu się nie mówi o kwotach, stara prawda. Tak nauczyła matka mnie i te awantury w blokach uszy zatkać chcę. Bałuty znasz całe i jak sprawiedliwością dzielą. Dopóty nie natkniesz się w nos na kogoś siekierą, niemoc pełni, energia znika, wierz mi. Jak oni cię nie złapią za nic, złapią ciebie mędy. W ramach dygresji dla siebie te nowiny zachowa. Jeśli znasz procedury, gdy psy podrzuciły towar, morda w kubeł. Nic nie umiem, nie wiem, nie chcę. 4-8 wpierdol, ziomek pierdol agresji. Jesteś wolny, zdolny, by oszukać bestię wyczaj. Ważne, że nikt cię nie widział i nie ma cię na kisach. Jasne, że nie dzisiaj i nie jutro. Ziomek nigdy, tak kręci się bałutki film. Ty uczestniczysz w nim, by mnożyć zyski. Bo hajs czuwa nad wszystkim. Wygrywa ten, co zasuwa po walizki. Za chuja tej gry, byś ziom nie pojął. Trzeba żyć tu, by wiedzieć, co dosłownie jest to noc. Gdy samochody płoną, latarnie gasną. Los przypadkowych pieszych łapie za gardło. Ten świat jest pułapką, tu nawet z nieba wrócę. Ten świat to bałuty, stąd nie da się uciec. Czy warto? Grać wabank, życie swoje stawiać zamiast kłamać. Ochłoń, sława znana to tylko chwila. Póki krew płynie w żyłach, tylko jedna jest szansa, jak i jeden jej finał. Czy warto? Grać wabank, życie swoje stawiać zamiast kłamać. Ochłoń, sława znana to tylko chwila. Póki krew płynie w żyłach, tylko jedna jest szansa, jak i jeden jej finał. Czy warto? Czy warto? Czy warto? Czy warto? Marzenia? Jakie marzenia? Ufaj wiecznie słowu. Marzeniem jest tu byt dość bezpiecznie. Do domu bezsprzecznie, demonów tu nie spotkasz. A chcesz się bać wiecznie? Felietonów szukaj w kioskach. Tu mołotowa koktajl, S-klasa, pisko. Pon jak się dochowasz kozła. W tych czasach zysk stopią kijem w pysk. Po to byś płacił dziś, liczbę cyruj. Ja tam gdzie teofilów liczę, ile w życiu mi zostało minut. Jak chcesz to kombinuj, ziom dla wyjku to atrybut, nie dla mnie. Jak nie konkurencja to pies cię dopadnie pod blokiem przy aucie. Ej zobacz po sąsiadach znów 4-8 plus, wielki dół. Tak spada 4-8 plus, bo jakiś chuj cię rozpoznał kara. To kwestia czasu przelicz. Ten czas co umilą ci cztery ściany celi. Klawiszów bym ostrzelił się nie afiszuj. By przeżyć trzeba myśleć. Bez długopisu nie byłbym tym kim chcę. Ziom przelic co jest zyskiem za wszystkie jak i przeciw. I zrób to jak nie dla siebie to dla swoich dzieci. Czy warto? Grać wabank życie swoje stawiać zamiast kłamać. Ochłoń sława znana to tylko chwila. Póki krew płynie w żyłach tylko jedna jest szansa jak i jeden jej finał. Czy warto? Grać wabank życie swoje stawiać zamiast kłamać. Ochłoń sława znana to tylko chwila. Póki krew płynie w żyłach tylko jedna jest szansa jak i jeden jej finał. Czy warto? Jeszcze jeden, może się zdarzyć. Jeszcze jeden, może